tusimtie kwa kwanza si wa mwisho. Bwana atanibariki kwa kadri ya utajiri wake, kwa kipimo cha kuja kusukwa sukwa hata kumwagika. Atanipa mahitaji yangu kwa kadri ya utajiri wake, kwa kipimo cha kuja kusukwa sukwa hata kumwagika. Bwana atanibariki kwa kadri ya utajiri wake, kwa kipimo cha kuja kusukwa sukwa hata kumwagika. Atanipa mahitaji yangu kwa kadri ya utajiri wake,